चलिए जी, अब आयतों के उनवान और टॉपिक को देखते हैं जी। रुकू का टॉपिक है कत्ले ख़ता और कत्ले अमत की मुख्तलिफ सूरतें। ख़ता कहते हैं बाय मिस्टेक, यानी किसी का मर्डर बाय मिस्टेक हो जाए या पर्पसली किया जाए, तो दोनों की क्या डिफरेंट सूरतें हैं, क्या फॉर्म्स हैं और उसकी सज़ाएं। आयत नंबर 92, इसका उन्वान है कत्ले ख़ता की तीन मुख्तलिफ सूरतें। आयत नंबर 93, कातिल के लिए चार सज़ाएं। आयत नंबर 94, जल्दी न करो तहकीक कर लो कोई कदम उठाने से पहले। आयत नंबर 95, अमलों अमल के एतबार से दर्जे हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जितना बड़ा अमल उतना बड़ा दर्जा। और आयत 96, अल्लाह की मेहरबानी ही मेहरबानी। पूरी आयत अल्लाह ताला की तारीफ़ों से भरी हुई है। रुकू के मकासिद लिखते हैं, क्या गोल है हमारा, हदफ क्या है इन आयत को पढ़ने का। पहला मकसद है कत्ले नाहक की हकीकत को समझकर उससे कराहत महसूस कर सके। दूसरा मकसद है क्या इबॉर्शन कत्ले ख़ता है या अमत, इसकी बारीकियों को देख सके। तीसरा मकसद है कबीरा गुनाहों पर तौबा का तरीका सीख सके। चौथा मकसद है दोस्त और दुश्मन में तमीज़ कर सके, यानी फ़र्क कर सके। अगला मकसद है मामलात की तहकीक करके नताइज पर पहुंच सके। और अगला मकसद है जिहाद की हकीकत को समझकर जिहाद का इरादा कर सकें। और आखिरी मकसद जो इन आयात के एतबार से आखरत में अपने दर्जे बढ़ाने के लिए दुनिया में कोशिश करना सीख सकें। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। चलिए तिलावत सुनते हैं पहले इन्हीं आयात की और फिर तफसीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما